Radio 1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrouw in de Verenigde Staten heeft een schadevergoeding van $495 miljoen toegekend gekregen in een zaak over babymelkpoeder. De baby van de vrouw liep een ernstige darmaandoening op. Die werd veroorzaakt door babymelkpoeder van farmaciebedrijf Abbott. De fabrikant gaat nog in hoger beroep. De advocaten stellen dat de ziekte door iets anders is veroorzaakt. Een 17-jarige jongen is omgekomen bij een explosie in het zuiden van Duitsland. In de stad Memmingen werd een woning volledig verwoest door de ontploffing. Het slachtoffer lag in een huis daarnaast, dat ook zwaar beschadigd raakte. De eigenaar van de woning had geluk. Die was op het moment van de explosie niet thuis. De grote bosbranden in het Jasper National Park in Canada zijn nog niet onder controle. De brandweer werd de afgelopen dagen wel wat geholpen door enkele regenbuien. Door de branden zijn zeker een derde van de huizen in het toeristische dorp Jasper verwoest. 25.000 mensen zijn daar geëvacueerd. De ANWB waarschuwt vakantiegangers die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, oftewel de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs ook extra druk. Het advies is om de stad volledig te mijden. Op de omleidingsroutes zal het ook extra druk zijn, zegt de ANWB. En de Olympische Spelen in Parijs zijn gisteravond officieel geopend. De openingsceremonie duurde zo'n 4 uur en bestond onder meer uit een botenparade met atleten en optredens van Lady Gaga en Celine Dion. De openingsceremonie werd afgesloten met het aansteken van het Olympisch vuur. Vandaag komen meerdere Nederlandse atleten al in actie bij het wielrennen, zwemmen en judo. Journalist en tv-jurylid Jacques d'Ancona is overleden. D'Ancona schreef jarenlang voor het Dagblad van het Noorden en werd in de jaren 80 nationaal bekend door zijn werk als juryvoorzitter van de Soundmix Show. Jacques d'Ancona was 86 jaar. Het weer vanochtend in het zuidoosten, kans op regen. In de rest van het land droog en daar schijnt vandaag ook de zon. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan even warm. Dit was het NOS Journaal. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De terreur van Stalin, de Tweede Wereldoorlog, het IJzeren Gordijn. Haar familie is getekend door de Europese geschiedenis. Inmiddels schrijft ze erover. Wat leert de geschiedenis ons over de Russische oorlog van nu? Jelle Brand Korstius in gesprek met schrijver Sana Valjolina. Morgen, 7:15 op NPO 2, VPRO Zomergasten. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Prinses tonijnstukken, salades of makreel. Diverse blikken voor de helft. En plus Klaverland 48 plus kaasstukken, ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Goedemorgen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik je bijpraat over de laatste tips op het gebied van kunst en cultuur aan de hand van de tips van een spraakmakende culturele gast. Maar voordat ik haar aan je voorstel, doe ik dat aan de hand van een gedicht. Eentje van haar eigen hand in dit geval. Wat voor een vrouw schreeuwt door de nacht, schudt wormen uit de aarde, glijdt beestachtig over je gelaat, eet de zon rauw, explodeert vreugde uit haar borst. Wat voor een vrouw past in gedraag je? Uit Ode aan de Onstilbare. Van mijn gast van vanmorgen dus. Actrice, muzikant, dichter, schrijver en onstilbare. Geite Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Geite werd 32 jaar geleden geboren in Rotterdam, waarna ze op haar 6e al op toneel ging en de vrije school deed in Zeist. Ze begon op haar 14e met professioneel acteren, ging naar de toneelacademie in Maastricht en speelde in de serie Spangas. Er volgden grote films als Hoe duur was de suiker en 170 hertz, waarvoor ze een Gouden Kalf nominatie kreeg. Ze zat bij het ensemble van toneelgroep Amsterdam, Ita. Vervolgens maakte ze overzeese sprongen, kreeg ze de rol van Tatjana Petrovna in de BBC-hitserie Peaky Blinders en volgde er rollen in Amerikaanse series als Jet en Leopard Skin. Acteren is inmiddels niet meer het enige dat Geite ambieert. Ze maakte haar regiedebuut Beast, een korte film over hoe een hevige verliefdheid kan voelen alsof je iemand vrij letterlijk wil opeten. En ze schrijft poëzie, zoals ik net een uit haar bundel voorlas. En ze maakt muziek. In het Engels en in het Nederlands, de twee talen en plekken waartussen zich beweegt. New York en Amsterdam. Maar nu heeft ze zich hier naartoe bewogen en zit ze naast mij in de studio. Nogmaals, goedemorgen Geite. Fijn dat je er bent. Leuke introductie. Hoe gaat het met je? Je doet zoveel. Ik heb nog steeds niet alles opgeschreven. Nee, heel goed alleen, maar ik schaamde me ook een beetje, want ik word dan gewoon heel... Jullie hadden natuurlijk een lijstje huiswerk van cultuurtips. En wat met een soort vraag van, oh ja, wat vind je leuk om het over te hebben? En toen dacht ik ook, nou eigenlijk hierover en hierover en hierover. Toen kwam ik met zoveel dingen terug dat ik dacht, Jezus, jij moet ook maar kiezen. Want het is natuurlijk ook gewoon een beetje gênant. Ik ben ook gewoon een beetje een kind die het heel leuk vindt om elke keer de tekening te laten zien. Een onstilbare ziel. Ja. Wanneer dacht je dat onstilbare, dat omarm ik maar? Eigenlijk tijdens het schrijven van Ode aan de Onstilbare. Toen zat ik in New York en toen... ik schreef veel en ik deed sowieso veel naast het spelen, maar voelde me best lang best beperkt of zo. Dat ik dacht van volgens mij is het wel de bedoeling dat ik alleen maar acteer in het openbaar. En de bedoeling dat ik whatever, dat op mezelf op een bepaalde manier presenteer. En want anders is het misschien moeilijk om mij te begrijpen en dat is niet de bedoeling. Nou, anyway, toen ik een tijdje in New York zat en dus vrij was van de bedoeling, omdat ik daar niet was bij datgene wat ik al kende, toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk de bedoeling echt vet dom vind en dat ik die ook zelf had bedacht. En toen wilde ik dat gevoel heel graag omzetten in iets. En toen dacht ik, hoe kan ik nou datgene wat ik juist zo ingewikkeld vind, namelijk dat onstilbare in mij, hoe kan ik dat nou maken tot iets wat niet langer in de weg zit, maar juist voor mij dient? Mm-hmm. En toen schreef ik Ode aan Onstilbare. Toen dacht ik, volgens mij moet ik er dan juist een ode aan schrijven. En dat werd dat boek. Dus eigenlijk een ode aan alles wat niet de bedoeling is? Of alles wat je... Ja, aan in mijn, hoe ik, ja, een ode aan de hoeveelheid van alles of zo. Dus de hoeveelheid van het leven ervaren. Dat is soms, vond ik, best wel irritant. Omdat ik dacht, oh ja, waarom kan je niet even gewoon één ding en gewoon dit vind je leuk en dit vind je stom? En waarom is het niet wat gewoner? Maar ja, dat werkte niet. Nu is dat juist, zeg maar, meegenomen. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat eenmaal ga omarmen, dan vind ik het eigenlijk leuk om alles gewoon te omarmen. En nu is er dus ineens best wel veel. Ja. Maar dat vind ik. Maar ik heb er zelf erg veel plezier aan en mee. Er is muziek, er is een EP, er is een dichtbundel, er komt een ander boek aan. Maar er zijn ook nog steeds series en films en er is een boel. Je zit niet stil. Nee. En die veelheid, zeg maar, want ik vind het ook wel grappig dat je zegt van, wat is dan niet de bedoeling? Of hoe kan ik dan, wat niet de bedoeling is, wel omarmen? Want acteren lijkt me juist heel erg een soort van, je speelt al een rol. Ja. Er is maar één bedoeling. Ja, ja. En die ben je niet zelf. Nee. Want je speelt zelden jezelf. Precies, je speelt jezelf nooit. Nee. Ja, eigenlijk niet. Nee. En speel je dan wel jezelf in al die andere vormen? Of ben je gewoon? Ja, je bent dan gewoon, denk ik. Moet je dat ook ontleren, dat acteren? Ik denk dat iedereen, maar ik denk dat dat overigens geldt voor ook mensen die niet acteren, moeten ontleren en weer terug zichzelf moeten zijn. Ik denk dat we allemaal als onszelf geboren worden. En dan komt gewoon het leven en dan denk je, oh, wacht even, ik moet blijkbaar ABC doen, want anders dan word ik niet geaccepteerd of maak ik geen vrienden of whatever. En dat we allemaal op een gegeven moment moeten ontleren dat het allemaal geen zak uitmaakt en dat je jezelf moet zijn, wil je het geluk met je meedragen. Dus ik ook. Ja. Maar ik weet niet of dat te maken heeft met of ik speel. Ik denk niet dat je het spelen moet ontleren. Want ik vind het heel helder als ik speel. Inderdaad, is het gewoon, ik speel gewoon die rol. Dan ben ik mezelf niet. Dan vergeet ik ook wie ik ben. Tussen actie en stop. Ja, echt? Ja. Dan ben ik gewoon datgene wat de bedoeling is. en het is niet, ik word er niet schizofreen van of zo. Het is niet als het gestopt is, ga ik wel gewoon als mezelf naar huis. Ja. Je kunt het ook daar laten, die rol dan. Ja, over het algemeen wel. En soms duurt dat iets langer als je ergens wat dieper ingegaan bent dan. Ik heb een keer bijvoorbeeld 3 maanden op de Dominicaanse Republiek een voor Leopardskin gedraaid. Ja. En toen was het COVID. Dus toen zaten we in quarantaine. Dus toen mocht ik zelfs niet naar de supermarkt. Toen zaten we gewoon op één. Want die hele serie is ook op 1 plek gedraaid. En daar sliepen we ook en we aten daar. En toen duurde het wel wat langer voordat ik weer terug bij mezelf kwam daarna. Omdat je dan zo lang, en we draaiden 6 dagen per week. Dus dan ben je gewoon 3 maanden eigenlijk. Ook omdat je de mogelijkheid niet hebt om naar huis te gaan, iemand anders. Mag dat het wel even, überhaupt? Ja, ik heb daar ook achteraf wel vraagtekens bij. Maar goed, het was COVID en we probeerden wat. Het was COVID en niemand deed precies wat het mocht. Ja. Ja, het mocht toen, want we zaten dus in quarantaine. Ja, maar wij hielden ons aan de COVID-regels. Ja. Dus het was toen ook een jaar in COVID. Dus het mocht officieel wel. We werden elke week, geloof ik, getest. Maar psychologisch is dat natuurlijk wel echt mega weird. Ja, precies. Ik weet niet of ik dat nog een keer zou nog toelaten. En misschien ook wel, want inderdaad, iedereen moet in zijn leven wel dingen leren en ontleren. Maar bij jou is het, ja, je bent al vanaf, goed niet vanaf je 6e al professioneel aan het acteren, maar wel al toneel aan het spelen. En vanaf je 14e wel al professioneel mee bezig. Ja. Dus je bent, dus alles wat je leert en ontleert heeft ook daarmee te maken. En is zichtbaar. Ja, klopt wel. Is wel zo. Ja. Want ik heb jou dus, zoals ik, jij groeit met mij mee. Ja, wat heel typisch gezellig. Is. Ja, toch? Dat is heel. Ja, ja. In iedere volgende levensfase die jij hebt, heb je andere rollen. Ja. En kan ik jou zien. Ik zie je wel spelen en ik zie je wel inderdaad in een rol. Klopt. Ik denk dat het me daarom wel erg geholpen heeft, gewoon persoonlijk, om een tijd naar New York te gaan. Dat was in de eerste plaats voor werk, maar omdat het toen COVID was en ik dus niet zo makkelijk op en neer kon, ben ik daar gewoon gebleven. En dat heeft me wel heel veel gebracht, omdat ik denk dat ik wel een beetje vast zat in die bedoeling, tussen aanhalingstekens, misschien iets meer dan iemand anders, omdat ik wel me per ongeluk, dan wil je dat natuurlijk heel erg niet. Je denkt dat je veel vrijgevochtener bent dan dat. Maar per ongeluk misschien toch wel een beetje vast zat aan het beeld wat iemand anders van mij had. Ik denk doordat ik vanaf jongs voor de camera heb gestaan. En dat ik even nodig had om een soort van me daarvan te onttrekken. Ik werkte wel gewoon, maar ik was in New York. Maar en zodat ik even opnieuw kon bepalen en als mezelf kon terugkomen in Nederland. En dan merk je ook dat er heel veel ruimte voor is. Het is niet alsof ik terugkwam met veel meer koffers, zeg maar, met spullen die ik allemaal wilde doen. En dat daar een opmerking. Ik heb het idee dat dat allemaal heel liefdevol ontvangen is. Maar dat ik zelf wel even moest aangeven wat ik eigenlijk wilde, in plaats van wat iemand anders wilde dat ik was voor iemand anders. Ja, want is het dan, lijkt me ook, dat een andere stad, maar ook een andere taal heel erg kan helpen. Ja, heel erg. En ik denk ergens alleen zijn. Ik begon daar echt alleen. Zonder vrienden. Dat is echt heel. Echt, dat kan ik iedereen aanraden. Als volwassen persoon ergens naar gooi je vrienden gaan. Weg. Nee, ja. Gooi je vrienden weg. Vrienden zijn overrated. Nee, echt totaal niet. Maar om even zo jezelf ergens anders te plaatsen, kan ik iedereen aanraken. Dat is mega luxe natuurlijk. Maar om jezelf, kan ook een ander dorp zijn. Ergens te plaatsen waar je geen geschiedenis hebt. Om zeg maar vanuit een soort nulpunt eigenlijk eens even te ontdekken hoe je handelt als iemand anders niet al een idee heeft van je of een beeld heeft van je of je al kent. Dat is best wel verrijkend, vond ik. En is het ook zo dat als je dus inderdaad in verschillende levensfasen verschillende rollen hebt gespeeld, want inderdaad in je puberteit misschien Spangas was dat in de puberteit was? Ja, dat denk ik daarvoor nog wel. Ja. Ik denk dat ik daar 15 of zo was. Ja, nou, dat is wel een puberteit. Jawel, maar, toch? Ja. Misschien niet jouw puberteit, maar wel een puberteit. Ja, precies, ja. En zo, en nu inderdaad in die volwassene rollen hebt gespeeld. Dat je ook, kun je dan ook proeven van hoe iemand anders die leesfase zou doen. Omdat je natuurlijk je verplaatst in iemand die in dezelfde leesfase zit, maar dat anders. Ja, zeker. Zeker hoe iemand anders. Ik heb daardoor heel veel leven, voor mijn gevoel. Wat ik zo leuk vind aan spelen, is dat je zoveel levens kan leiden in één. Want ik vind echt, hoe meer, hoe beter. Ik bedoel, obviously. Maar hoe meer je kan. We zijn hier, denk ik, tenslotte gewoon puur voor de ervaring van leven. Dus hoe meer je dat kan ervaren, hoe beter. En ik denk dat spelen geeft je een soort van mogelijkheid om dingen te ervaren die je anders niet zou ervaren. Wat echt super vet is. In mijn geval. Maar wat ik ook weer. Waarom ik nu weer ook heel graag los naast het spelen. Want het spelen is echt onderdeel van. Dat denk ik niet dat me dat ooit gaat verlaten. Omdat ik dat zo leuk vind. En goed kan. Want hallo, je wordt overal naartoe gesleept ook. Nou, thanks. Dat is subjectief, denk ik. Maar toch wel fijn. Bedankt. En ik hoop dat mag blijven duren. Maar het maken zelf vind ik nu ook wel, nu ik wat ouder ben, krijgt dat ook echt meer gewicht binnen in mij. Omdat ik ook denk, ja, ik ben een vrouw en ik heb vanaf jongs af aan aan den lijve ondervonden hoe wij geportretteerd worden. En de beperkingen daarbinnen. En volgens mij is er nog wel heel veel nuance of manieren van vrouw zijn die echt, wat ik bedoel, ik zeg hier niks nieuws, maar die echt niet genoeg belicht zijn nog en die ik gewoon niet terugzie of veel te weinig terugzie in films of series of literatuur is daar wel een stuk sterker in. Maar wat wij in onze alledaagsheid tot ons krijgen is vrij beperkt. Ja. En dat vind ik wel leuk aan ouder worden. Ja. Ik denk, ja, nou, ik heb zo die puber gespeeld en toen die jonge twintiger waar elke man mee naar bed wil. En nu ben ik waarschijnlijk de moeder. En dan word ik de oma en allemaal whatever. Mm-hmm. Of ik ben bijna de moeder. zeg maar, ligt een beetje aan wie het regisseert. Ja. Maar meer van, oh ja. Je bent net wel moeder of nog. Ja, je nog bent, maar het zal moeder. Daar waarschijnlijk over gaan. Most likely. Ja. Een uitzondering daar gelaten. En dat is wel leuk dat ik denk, oh ja, het is echt wel. Waar ik vroeger nog wel twijfelde aan, hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat ik mijn eigen stem ontwikkel. Want andere mensen zeggen hele intelligente dingen en dat zal dan wel goed zijn. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, maar volgens mij is het wel echt ter zake doende dat ook ik mijn stem ontwikkel. Omdat die er gewoon niet genoeg zijn, punt. En wil je dat ook met, ga je ook films maken? Wil je dat lijkt ook me echt, ja, heel erg graag. Ja. Ja. En wat voor rol zou je dan, wat voor vrouwenrol zou daar dan in schitteren? Heb je een soort van wens? Nou ja. Nee, ik heb niet een wens van, oh, dat moet dan zo iemand zijn. Maar wat ik, wat die vrouw in elk geval zou zijn, is heel veel dingen tegelijkertijd. En niet eendimensionaal. Want volgens mij, ik heb nog nooit iemand die iets op één manier ervaren heeft en niet op de andere manier. En ik vind juist die complexiteit zo interessant. En ik vind juist wat ik om me heen zie bij mijn vrouwelijke vrienden, is hoe, ik ben zo onder de indruk van de kracht van een vrouw om dingen tegelijkertijd in je hand te dragen. Dus zowel pijn als geluk. Of wij zijn in staat om zo complex te zijn tegelijkertijd. Volgens mij nog veel meer dan mannen. Volgens mij gaat dat veel meer. Die kunnen volgens mij gaat dat veel meer één op één. En dit is helemaal geen iets tegen mannen of voor vrouwen. Want iedereen, er zitten ook weer van alles nog wat die dat anders ervaren. En dat is ook allemaal goed, maar volgens mij zit daar binnen het vrouw zijn een soort kracht die in een vertelling gewoon heel moeilijk aan het licht komt. Omdat het niet een van A naar B vertelling is, maar een soort van AZEF-achtige, laat me erover nadenken, vertelling. Die met dat hoofdpersonage, als ik ooit een film zou maken, zeker ook moet hebben. Het wordt in elk geval geen chronologische vertelling dan? Dus. Nou, misschien het plotmatig wel, maar niet haar ervaring, denk ik. Wat vind je het lekkerst om te spelen? Oh, leuk. Weet ik niet. Ik denk dat ik het lekkerst. Nou, ik vind het sowieso heel leuk als ik echt mag transformeren. Dat vind ik het allerleukst. Dat bijvoorbeeld in Peaky Blinders of Jet of Leopard Skin. Dat zijn echt mensen die er anders uitzien dan ik. En die ik echt niet ben, geen zins. Dat vind ik heel leuk. En heel bevrijdend. En ik heb vorige zomer, of de zomer daarvoor, Happy Ending gedraaid. En dat was mijn eerste soort van proef naar comedy. Toen dacht ik ook echt. Nederlandse film? Ja, een Nederlandse film over het vrouwelijk orgasme. Ja. En het is eigenlijk een soort romantische comedy. Maar dat vond ik ook zo leuk. Toen dacht ik, oh, wat leuk als je gewoon de hele dag best wel iets licht, zeg maar iets licht doet. En grapjes mag maken af en toe. Dat is echt zo leuk. Dat ik nog wel een soort droom heb om meer meer romcoms. Nou, niet per se romcoms, maar komst. Ja, ook wellicht romcoms. Dit is meer een komkoms. Ja, meer komkoms, ja. Ja, die anti, wij maakten met Happy Ending de hele tijd de grap dat het geen... Want Joosje, de regisseuse, noemde dat in haar Joosje pitch... Duk, Joosje Duk, ja, die heeft dat geschreven en geregisseerd. Die noemde dat in haar pitch de hele tijd een anti-romcom. Omdat het een romcom is, maar niet. Zeg maar, het wordt opgezet als een romcom, maar het is geen romcom. En wij maakten de hele tijd de grap dat het een anti-comrom was. Omdat het er dus over gaat dat het klaarkomen nogal moeilijk gaat. Ja, dat zijn een goede grappen. En dat meerdimensionale, hè, wat je zegt van inderdaad dat die vrouwen dat minder vaak op het doek minder vaak hebben. En waar je zelf ook achter bent gekomen van, oh ja, dit is de bedoeling, daar ga ik dan heel erg voor werken. Maar eigenlijk, ja, wie ben ik eigenlijk en hoe werk ik en waar wil ik eigenlijk, op wat voor manieren wil ik me allemaal uiten? Mm-hmm. Wat zit er allemaal in mij? Wat is mijn verhaal? Is dat ook het moment waarop dat activisme iets meer vorm kreeg voor je? Van, oh, ik wil ook gewoon iets goed doen of zo. Of ik wil ook... Ja, weet ik niet. Want ik heb daarvoor... ik heb ook wel vrij nauw samengewerkt met Happy Caravan. Wat weer iets anders is dan het bruggetje waar je nu naartoe gaat. Mm-hmm. Dus ik heb altijd wel... Opzichtig aan het bouwen. Ja, ja. Die, heel goed. Die heel... ik heb het... Je bent natuurlijk naast whatever je beroep ook gewoon mens. En er zijn natuurlijk zaken in de wereld die je aan het hart gaan. Punt. Dat heb ik altijd gehad, ook toen ik minder gedichten schreef, bij wijze van spreken. Maar ik ben me denk ik wel bewust geworden... Laat ik het zo zeggen, met het meenemen van alles... ben ik iets minder bang geworden voor een platform. Ik denk dat ik dat best lang geschuwd heb, omdat... Ja, ik ook heel erg bang was als iets per ongeluk over mij zou gaan. En ik snap beter dat dat helemaal niet over mij gaat, maar dat ik wel wat ik heb opgebouwd kan inzetten, hoe ik het wil of zo. Dat ik het wat meer leiding kan geven allemaal. En aangezien dat zo is, wil ik inderdaad graag op zoek gaan naar, oké, hoe kan ik mijn platform inzetten? Ik vind kunst van levensbelang, dus sowieso voor kunst. Ik vind dat echt van levensbelang. Dus laat er geen twijfel over bestaan dat voor mij de klimaatcrisis op hetzelfde niveau staat als kunst, als de vluchtelingenpolitiek. Maar wel inderdaad van, oké, hoe kan ik het meenemen? En zodoende ben ik met Milieudefensie aan tafel gaan zitten en een poging gedaan tot het allemaal samen te brengen. Dus ik heb in samenwerking met Milieudefensie een documentaire gemaakt over activisme eigenlijk. Ja, en over jouw zoektocht naar je rol daarin. En ja. We gaan even luisteren naar een fragment. Oh, leuk. Ik ben echt onder de indruk van Milieudefensie Jong. Dat je denkt, wauw, wat ontzettend vet dat je nu al de urgentie voelt voor het grotere goed boven dat van jezelf. Ze hebben mij super erg geïnspireerd wel om niet bang te zijn. En ook omdat je ziet dat iedereen zelf ook bang is en ook onzeker en ook heel genuanceerd is. En we zijn dus allemaal gewoon mensen. Dus dat betekent dat we echt iets kunnen bewegen met elkaar. Als je maar iets doet. Jij hebt nu iets gedaan de afgelopen dagen. Hoe voelt dat? Iets doen? Het voelt goed om iets gedaan te hebben, maar het voelt eigenlijk meer als een begin. Het is echt dat ik denk, oké, ik heb nu de pen opgepakt en het papier ligt klaar. Maar nu moet ik beginnen met schrijven. Zo voelt het. Lekker dat je ons de eindquote geeft, jongens. We moeten gaan, hè? Ja, ja. Mooie eind ook. Ik vond het ook wel... Op een gegeven moment zegt iemand tegen je... Once you care, you're fucked. Ja. Zo van, zodra je je laat raken... Of laat raken, zodra je raakt... Moet je er iets mee. Moet je er iets mee. Ja. Is dat ook hoe het voor jou werkt? Ja, zeker. En ik heb best wel even gezocht, zeker met de klimaatcrisis, wat ik dan kan toevoegen. Want ik vind het, wat in die documentaire heel erg wordt onderzocht, is dat ik eigenlijk best wel onder de indruk was vaak van, oh ja, op de A12 laten arresteren. Maar dan zat ik meteen in mijn hoofd van, maar hoe werkt dat dan? Want ik heb een Amerikaans visum en ik kan me niet laten arresteren, want dan kan ik daar niet meer werken. Dus... Oké, dus dat kan dan niet. Maar ga ik dan verf gooien op schilderijen? Maar ik vind het eigenlijk heel eng om de rebellerende vorm van activisme op die manier in te gaan. Wat dus ook veel met werk te maken heeft. En oh nee, kan ik dan helemaal geen klimaatactivist meer zijn? En ik vond het ook best wel soms imponerend. Dus toen dacht ik, oké, wat als ik een stap terug doe en gewoon ga kijken van, het doet me echt iets. Maar wat zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, zeg maar? Hoe kan ik me toch aansluiten zonder dat ik direct word afgeschrikt op een bepaalde manier? Is er een manier om er wat zachter naartoe te lopen en misschien hier en daar de kat uit de boom te kijken, maar wel erbij te staan? En dan op een gegeven moment, als ik voel wat juist is, dat mijn schouders daaronder te gaan zetten. En deze documentaire is eigenlijk de zoektocht daar naartoe. En dat vind ik nog steeds. Ik ben toen naar Londen gegaan met Milieudefensie naar een aandeelhoudersvergadering van Unilever om daar in protest te gaan, maar wel helemaal volgens de regels. Maar wel heel effectief, want je spreekt dan direct met de CEO. En door dat weekend eigenlijk en door het begin van die documentaire merk ik wel van, oké, ik heb eerst kijk je ernaar en dan is het best wel imponerend, maar ik heb nu een stapje naar binnen gezet en dan is het eigenlijk meteen weer heel zacht en is iedereen heel liefdevol en zijn er inderdaad heel veel vormen van activisme. En daarvan voelt het nu echt als een begin van, oké, nu zijn we bijvoorbeeld we gaan deze film uitbrengen en we zijn aan het kijken van, oké, hoe kunnen we hier een actief plan van maken? Meerdere viewings organiseren, mensen bij elkaar brengen, een call to action en het uiteindelijk zorgen dat het online komt, dat iedereen het kan zien. En nu ben ik zo aan het uitbouwen van, oké, dat voelde goed. Wat gaat dan nog meer goed voelen? Waardoor je ook, want ik was bang dat als je een activist werd, dat je dan van jezelf weg moet of zo. En dat is iets wat ik altijd wel vrees. Dat wil ik niet. Wat is dat dan, van jezelf weg? Dat je jezelf moet verlaten om, ja, om iets in te zetten voor iets groters moet je. Ja, en ik weet niet, ik was bang met dat van, oh ja, ja, voor op een of andere manier van, moet ik dan mezelf verlaten om me ergens anders voor in te zetten of zo? Dat was een angst. Ik weet niet waarom precies. Ik denk omdat het iets dan toch een beetje een idee is en niet zo intrinsiek. Terwijl eigenlijk de basis is intrinsiek en dat is, ik maak me zorgen. Het gaat helemaal niet goed, statistisch gezien. Dat is gewoon van binnen. En dan komt er een soort van idee, oh ja, dan moet je dit doen. En dat is dan heel extern. En om die twee samen te brengen, moet ik gewoon voetje voor voetje doen, zeg maar. Kan niet in één keer daar naartoe springen, want dat is dan, dat is niet vruchtbaar, want dat zal dan heel kort, van korte duur zijn, terwijl ik ben wel graag duurzaam in wat ik doe of zo. Dus deze documentaire is zo het eerste voetje. Ja, ik vond het wel mooi dat je in die, want jullie gaan naar die bijeenkomst en je dan zeg jij ook van, het voelt heel goed en slecht tegelijkertijd, omdat het is niet leuk om iets te doen waar andere mensen niet op zitten te wachten. Ja, je wil gewoon aardig gevonden worden. Ja. Je wil gewoon dat iedereen, je wil gewoon leuk. Ja, het is helemaal niet leuk om ergens te zeggen van, oh, ik vind dat de keuzes die jullie bedrijf maken, daar maak ik me zorgen over. En ik denk echt dat jullie het heel serieus moeten anders doen. Omdat het gewoon mega asociaal is eigenlijk wat hier gebeurt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Want dat zeg je tegen een bedrijf die dat heel doelbewust wel op een manier doet waar, je staat gewoon tegenover elkaar. En conflict is gewoon niet leuk. En er wordt ook best wel neergekeken, merkte ik toen ook wel heel erg op, klimaatactivisme. Nou, dat vond ik ook heel ingewikkeld. Omdat ik snap dat gewoon eigenlijk niet. Omdat ik denk, hè, wacht even. Er is een groep mensen die zegt, hey, zullen we dit nog best wel lang met elkaar doen? Hoe kan je daar nou op tegen zijn? Ik snap dat niet. Hoe kan je nou niet willen dat keuzes zo gemaakt worden dat we op een duurzamere manier met elkaar voort kunnen? Hoe kan je dat? Ik snap dat gewoon niet, denk ik. Ik snap niet dat je kan denken, nee, wil ik niet. En zou je dan liever eigenlijk mensen gewoon thee drinken en eruit komen? Of? Ja, idealiter, maar dat hebben echt mensen wel geprobeerd. En, ja. Nou, dat heeft gewoon geen zin. Het is ook wel grappig als je zegt van, dat je angst is om van jezelf te verwijderen. Dan kom ik toch weer terug op dat acteren. Dat lijkt me dan zo, precies dat. Ja, misschien. Maar ik denk dat het acteren ook wel, ik denk dat ik dat als kind, bijvoorbeeld iedereen, je begint natuurlijk met iets voor een reden. En ik denk dat het bij mij ook wel voortkwam om mezelf te vinden juist. Omdat je natuurlijk, het leven is best wel, je leert dus al best wel vroeg wat de bedoeling is. Zeg maar, waar je in wat voor ruimtes moet gedragen. En ik heb als kind wel heel sterk ervaren dat ik soms helemaal niet voel wat de bedoeling is. Dat je Noem ze een voorbeeld. Wat was de bedoeling waar je je niet... Op een begrafenis, bijvoorbeeld, dit geschiet even als eerste... Maar bijvoorbeeld dat we op een begrafenis allemaal stil zijn. En stilstaan. Terwijl, misschien is mijn instinct wel om juist heel erg te schreeuwen... of te huilen of te dansen of juist met elkaar een soort van... het leven te bewegen om te voelen dat wij er nog zijn... en in actieve houding te ervaren dat iemand er niet meer is of zo. Maar wij in Nederland doen een begrafenis juist super statisch... en dat is de vorm van respect. Maar dat vind ik echt glitch. Ja. Echt maar. Dat ik zo, okay. En dan doe je dat wel, want je leert van... Okay, dat is dus respectvol en je wil absoluut respect, zeg maar, natuurlijk. Dan zetten we met z'n allen een zwart pakje aan en staan we stil. En is dat de vorm van respect. Maar met het spelen kan je wel al die energie die je zo verzamelt op een dag... kan je een kant op... vuren die zin geeft of zo. Ja. Omdat een personage kan wel... Het is een super dramaturgisch interessante keuze... om een personage wel zo te laten reageren op een begrafenis, bijvoorbeeld. Dat je denkt, okay, dat is een onrustzaaier. Dat is meteen conflict en dus meteen interessant. Dus op de vloer kan je daar heel veel mee. Ik moet meteen nu ook denken aan Beast. Ja. Aan je eigen korte film. Over... eigenlijk een verliefdheid. Het zijn twee mensen, een man en een vrouw. Mm-hmm. En hij is eigenlijk getrouwd. Mm-hmm. Maar ze ontmoeten elkaar. En zij is ontzettend verliefd. En wil eigenlijk zo versmelten. Of, mm-hmm. Ik vertel nu jouw verhaal. Maar, ja, ja, leuk. Vind toch? Ik helemaal top. Ja, top. Ja. Als het iets heel anders is, dan mag je wel. Ja, ik ben helemaal mee. En die willen zo erg met elkaar... versmelt of zij heeft zo die wens dat ze net hem wil opeten. Zo van, ik wil je gewoon... In me hebben. Ja. Ja. Klinkt meteen heel goor, maar... Ja. Nee. Ja. Het is wel haar wens. En nog meer dan dat. Ja. Dat het nooit genoeg is. Ja, een soort van onstilbare honger ook weer. Dat onstilbare. Dat zit in meerdere dingen in je. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het blijkbaar thema wat me bezighoudt. Ja. En waar ik heel veel voer uit haal of zo. Omdat ik het ook oneindig interessant vind. Het stopt voor mij niet. Wat ook weer omdat onstilbare is. Maar dat is een soort van onuitputtelijke bron waarvan ik denk... er zijn de hele tijd dingen interessant, vind ik. En ook met zo'n verliefdheid vind ik het interessant... dat in die man en die vrouw zit ook een leeftijdsverschil. En ik denk wel dat als je ietsje ouder bent... dan leer je wel dat je jezelf kunt opvullen. Maar dat moet je wel gaandeweg leren. Dat weet je niet als jong iemand. Dus je moet ook leren dat iemand anders jou dus niet gaat opvullen. Maar daar doen we allemaal ontzettend normaal over de hele tijd. Dat je dan maar verliefd wordt en dan weer verliefdheid moet loslaten... en het allemaal moet laten gaan. Terwijl dat zijn natuurlijk echt gigantische processen die je meemaakt met jezelf of zo. Hoe voel jij jezelf op? Hoe doe je dat? Nou, kunst. Door al deze dingen te maken? Ja, door al deze dingen te maken. Door het bestaansrecht te geven binnenin mezelf. En daar iets van te maken waarvan ik hoop dat het vruchtbaar is... voor meer dan alleen mezelf. Dat is denk ik hoe ik mezelf kan opvullen. Dus dat andere mensen het horen en zich herkennen? Of ja, lezen. Dat je ooit, ik had ooit een theaterdocent, René Lobo, op de toneelacademie. En die zei, als je je ooit alleen voelt... of als je ooit iets ervaart waarvan je denkt... Dat je daar de enige in bent, dan moet je naar kunst grijpen. Want zodra je dat doet, zul je erachter komen dat er niks is... wat iemand anders niet al ervaren heeft. En dan gaat het niet over de exacte situaties... maar het gaat over de gevoelens die andere mensen hebben... en die je zelf ook hebt. En dat je daarin dus dit samen doet en collectief bent. Ongeacht wat je meemaakt of hoe je je voelt. En dat heb ik als zo waar ervaren en nog steeds... En voor mij is kunst ook... Ik bedoel, iedereen heeft zijn functie in de wereld. Maar voor mij is gewoon kunst hetgeen wat me in leven houdt. Dus voor mij is het blijkbaar dat doen. En door zelf te lezen en het ook zelf terug te geven... en dan resoneert het met wie het doet en niet met wie het niet doet. Dat is ook niet iedereen hoeft het mooi te vinden... of hoeft er zich erin te herkennen. Want er is wel een andere maker die iets maakt... waar iemand zich wel weer in herkent of zo. Voor iedereen is er wel wat wils op dit vlak. Ja. Leuk, want dat is inspirerend, maar het is ook frustrerend, toch? Dat je denkt, wat ik ook bedenk, of wat ik ook voel, of wat ik ook maak... Nee, ik vind dat heel rustgevend. Want ik denk, we zijn allemaal authentiek. Dus iedereen, wat ik maak, wij kunnen exact dezelfde opdracht krijgen. En we maken iets anders. Daar maak ik me echt geen zorgen over. En ik vind het juist heel verbindend dat wat ik voel... jij herkent. En dat mijn verhaal om naar jou toe te komen zal net iets anders zijn dan jouw verhaal om naar mij toe te komen. Maar we raken ons precies daar waar we elkaar herkennen of zo. En dat vind ik echt heel geruststellend juist. Ja. En echt een reden om te leven ook. Mooi. Gaaf. Ik wil heel graag naar je muziek toe. Ja, leuk. We gaan naar één lied van je EP luisteren. Komt er nog meer muziek aan? Zeg maar, ben je nog? Ja, alleen er is een volgorde der dingen. En het is niet het allerbovenste op de volgordelijst. Er komt eerst een boek. Maar er komt zeker nog muziek. Ik heb dit gemaakt met Mats Voshol, die heeft het geproduceerd. En wij zitten nog steeds regelmatig in de studio. Dus ja. Gaaf. Oké, geiten. It's Wild, gaan we naar luisteren. Je net inschakelen. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Teddy Tops en naast mij zit onstilbare ziel, beest en wilde bras. Klinkt heel oldschool, hè? Geiten Jansen. Love it. En we gaan nu na het luisteren van dat mooie nummer jouw eigen cultuurtiplijst in. Yay! Gaan we eerst nog, want dit klonk heerlijk, gaan we dit ook live kunnen zien? Ik hoop het. Ik heb het nog niet, staat nog niet op de planning, maar het lijkt me vet leuk om een keer live te spelen. Ergens op die eindeloze planning schrijven we een live, live muziektheater. Moet ik denk even wat meer muziek maken en dan sowieso. Nou, we hebben nog heel lang met je geluk. Ja, zeker. Je gaf net aan dat je soort dat kunst een reden is om te bestaan eigenlijk. Om het maar zo klein te maken. Als... Ja, gelukkig ben ik niet dramatisch. Dat scheelt. Ja. Dus, de verwachtingen liggen hoog. Het boek dat je hebt een paar boeken getipt. Nee, twee boeken getipt. Ja. Je hebt Three Women van Lisa Taddeo getipt. En ja. The Seven Husbands of Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid. Ja. Met drie vrouwen te beginnen. Ja. Taddeo die heeft 8 jaar lang het seksleven van 3 Amerikaanse vrouwen gevolgd. Mm-hmm. En onderzoek gedaan naar vrouwelijke seksualiteit. Mm-hmm. Ik moest ook denken aan jouw film Happy Endings. Ja. Ja, maar het is wel echt onvergelijkbaar. In de zin van Happy Ending is inderdaad echt gaat echt over het vrouwelijk orgasme. En ik heb dat Lisa Taddeo's Three Women of Drie Vrouwen helemaal niet ervaren als een boek over vrouwelijke seksualiteit. Meer over vrouwelijk verlangen en waar lust zit en waar drift zit. Dus het is voor mij is het geen boek. Voor mij gaat het boek echt niet over seks. Mm. Voor mij gaat het boek echt over waar het wrijft of zo. Want en waar wrijft het? Wat? Nou, dat is dus super cool. Want zij volgt dus drie vrouwen en die heeft ze in het echt. Ze heeft het opgeschreven als zijnde non-fictie. Zo lees je het. Maar het is. Nee, sorry. Ze heeft het opgeschreven als zijnde fictie. Het leest als een fictieboek, maar het is non-fictie. Want ze heeft dus deze drie vrouwen die ze als voorbeelden heeft gevolgd. Geloof gedurende 6 jaar. Acht. Oh, 8. Ja. En daar En die, ze volgt die drie vrouwen eigenlijk op een vrij cruciaal punt in hun bestaan. Bijvoorbeeld één vrouw heeft toen zij jong was een relatie gehad met haar docent. Maar toen was zij nog een tiener en hij was volwassen. Dus gaat dat over seks of gaat dat over... Wow, wat een ervaring, zeg maar. Als je als zo'n jong meisje wel heel erg verliefd wordt, maar dat kan eigenlijk niet. Want jij was minderjarig en hij was meerderjarig. Dus wat voor situatie begeef je je dan in? Dus ze volgt die vrouw en er schrijft daarover. Ze volgt een vrouw waarvan haar man het heel leuk vindt als zij seks heeft met andere mannen. Maar het gaat dan niet zozeer over de daad, maar meer... Oké, maar als dat je echt als je echt jezelf in die situatie vindt. Je houdt van je man en hij ziet jou graag met andere mannen. Wat doet dat nou eigenlijk echt met je? Wat doet het met haar? Wat heb je daar? Nou, dat is dus super genuanceerd. Dat is dus niet, het doet niet één ding met haar. Daarvoor moet je dus het boek lezen, omdat het doet heel veel verschillende dingen tegelijkertijd met haar. En ik vind dat Lisa Tadeo, de schrijfster van dit boek, schrijft dat zo mooi op bij al deze drie vrouwen. Ze schrijft, je voelt zo erg dat niks één ding is. Het is gewoon allemaal... Het is en bij die vrouw... Het is niet één ding. Het is niet... Het is misschien wel opwindend, maar het is niet alleen maar dat. Het is ook heel pijnlijk. En het is ook iets wat je heel graag wil geven. En het is ook iets wat soms super goed voelt en soms ontzettend vernederend is. En soms twijfel je enorm aan jezelf bijvoorbeeld. Nou, en dat zit er allemaal in. En dat vind ik dat ze dat bij deze drie vrouwen in kwestie extreem goed beschrijft. En dat daardoor komt dat voor mij... wordt de verschillende kleuren van de drift van een vrouw echt enorm goed beschreven. Ja, dit mega is dat, tip. Dit is dat meer dimensionaals maken van een ervaring. Ja. Dus ook dat het niet in één. Dat bijvoorbeeld dat meisje waar ik over vertelde, die een relatie had met een leraar. Dat is ook echt een ding geweest in Amerika. Daar is een openbare rechtszaak van geweest en dergelijke. Maar ze vertelt het echt vanuit haar ervaring. En dan is dat zo gelaagd. En het is ook zo. Het is vooral ook echt verdrietig en ook wel bijzonder. En er zitten ook hele mooie hoofdstukken in van dat je ook helemaal met haar mee bent en het helemaal snapt. En nou, zij doet dat gewoon zo goed. Het is zo inderdaad niet eendimensionaal. Ik vind dat echt, echt smullen. Echt 100% lezen. Three Women of Drie Vrouwen van Lisa Tadeo. Dus. Ja. En het was ook best wel een hype. Ik heb best wel veel. Ik heb het zelf dus nog niet gelezen, maar ik heb het wel voorbij. Het is haar debuut ook. Ja, het is ook nog eens haar debuut. Ja, echt absurd. Ja, bizar. Ja. Oké, Taylor Jenkins Reid. Zij is Amerikaans auteur, maar ook maakt ze serie en films. Ze is scenario schrijver. Ik heb haar vorige boek wel gelezen, maar deze niet. Ik ben vergeten, Daisy Jones and the Six, geloof ik. Oh ja, die heb ik niet gelezen. Wel veel over gehoord. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ja. Heb ik nog niet gelezen. Dus vertel, waarom heb ik dat lezen? Vond ik echt, dat is echt smullen. Vond ik echt smullen. Zeg maar, daar waar Lisa Tadeo, dat is iets meer gelaagd of zo. Dat is ook, daar ga je echt in en dan voelt je hele lichaam iets. Dit is echt een page-turner. Deze wil je gewoon, is gewoon echt zalig. Ik heb dit boek echt vroten gewoon. Omdat, wat is het verhaal? Je volgt eigenlijk een jongere journalist die gaat Evelyn Hugo interviewen. En Evelyn Hugo is een enorm bekend Hollywood figuur. Dus iedereen kent haar. Dus in mijn hoofd zag ik een soort Marilyn Monroe-achtig of een Audrey Hepburn-achtig type, laat maar zeggen. Mm-hmm. Die gewoon wereldberoemd. En die vrouw heeft 7 mannen gehad. 7 echtgenoten. Mannelijke echtgenoten. En dat is een mysterie, want wie heeft er nou 7 echtgenoten gehad? Die vrouw besluit van, nou, ik wil wel een interview en ik wil dat we. En zij zegt, ik wil dat met jou. Specifiek met deze jonge journalist, wat als totaal random voelt. Die ook helemaal geen hoge functie heeft binnen het blad waar ze werkt. Dus zij denkt, hè? Zij is helemaal in de war over de opdracht die ze krijgt. En het gaat helemaal volgens de termen van Evelyn Hugo. Gaat zij haar het grote levensverhaal interview geven. En dan lees je dus over haar leven en dat is echt ontzettend smullen. Want wat is er met deze 7? Nou, waarom heeft zij 7 mannen gehad? Laat ik zeg maar. Ik zit er nu ook helemaal in. Ja, zit er nu ook helemaal in. Zij heeft op een gegeven moment ontmoet zij een vrouw. En dan snap je eigenlijk waarom zij 7 mannen heeft gehad. Omdat het misschien in haar tijd nog niet gebruikelijk was om biseksueel te zijn. En dat is echt hoe dat allemaal wordt opgeschreven, het is echt zalig. Het is echt zalig. Tof, want dat boek dat ik wel heb gelezen is inderdaad, omdat zij, dus misschien wel omdat zij filmscenario schrijver en serieschrijver is. Ja, het leest ook heel filmisch. Ja, je zit er. Ja, precies, dat was dit ook. Je ziet gewoon echt de hele film voor je. En ik ben echt verliefd geweest op de vrouw in kwestie het hele boek lang. Niet op Evelyn Hugo, maar op de vrouw met wie zij dan samen is. En het is, je snapt zo goed alle wendingen die zij neemt. En het is zo fascinerend, want het speelt zich dat af in een oud Hollywood ook. Dus je hebt ook al die glitz en glams erbij. En haar persoonlijke keuzes waarom ze sommige dingen wel of niet aan het licht wil brengen. Omdat het ook weer invloed heeft op het werk wat je krijgt en dergelijke. Het is echt, ja, smullen. Echt een perfect vakantieboek eigenlijk voor iedereen die nu op vakantie gaat. Iedereen die wel op vakantie gaat. Ja, precies. De bundel die je tipt is van Mary Oliver. En ik vond dat heel tof, want dat is wel een bijzondere dichter, schrijver. Ja. Waarom heb je deze bundel getipt? Omdat dit eigenlijk een verzameld werkbundel is. Dus hier staan gewoon heel veel van haar werk. En het is de dikste bundel die er van haar is in de winkel. En dat is voor mij reden genoeg. Want ik kan gewoon niet kiezen tussen haar bundels. Omdat ik haar zo... Wat is tof aan haar? Wat... Zij schrijft zo mooi en zo herkenbaar en zo niet pretentieus. Zeg maar, haar gedichtvorm is voor echt iedereen die het lezen wil. En... zij kan, zeg maar, zonder moeilijke woorden of whatever, of zonder pretenties, schrijft ze gewoon over wat voor mij echt zo de kern van het leven. Dat je denkt, oh ja, deze vrouw kan naar een steen kijken en snapt het, of zoiets dergelijks. En zij schrijft zo prachtig over de natuur, over wild zijn, over eigenlijk allerlei kleine dingen. Als je haar gedichten leest, dan heb je ook weer, dan voel je gewoon hoe bijzonder het kleine is of zo. Dan kan je daarna ook naar een krekel kijken en denken, alles komt goed. Want kijk deze krekel. Er staat een krekel. Ja. Ik heb een fragmentje klaarstaan van A Summer's Day, om even in die vakantie en die zomer te blijven. Ja, top. Laten we luisteren. Who made the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? This grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving her jaws back and forth instead of up and down, who is gazing around with her enormous and complicated eyes. Now she lifts her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me. What is it you plan to do with your one wild and precious life? Ja, het is toch prachtig. Ja. Het is toch echt niet normaal. En het valt zoveel samen. Ja, is toch ongelooflijk. Echt zo prachtig. Echt, doe jezelf een plezier en lees Mary Oliver. En is dit ook wat jij wenst te doen met je muziek en met je dichten? Alles te vatten, want zij kan echt alles vatten. Zij kan echt alles vatten. Ik weet niet, ik kan dat niet zeggen, want ik kijk van haar van buitenaf. En zij vat alles. Ik heb niet op die manier een doel voor mezelf. Kijk je zo zelf naar een krekel bijvoorbeeld? Als ik haar gedicht net heb gelezen, nou niet naar zo letterlijk een krekel, maar wel zo wel van, oh ja, ik weet misschien niet hoe ik moet bidden, maar ik weet wel hoe ik stil moet zijn en moet luisteren en op moet letten en op mijn manier met God moet praten of zoiets dergelijks. En dat heb je wel met haar, dat ik denk, oh ja, dat... Inderdaad, dat weet ik niet, maar dit weet ik wel. En misschien is dit dan al voor vandaag wel genoeg. Of zo. Ja. Ik vind het echt een prachtige zin. Ja, I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention. Ja. Dan is het toch gewoon voor iets dat je denkt, oh, dat is ook zo verbindend weer. Van dat is, ja, ik vind het echt prachtig. Over A Summer's Day. Het festival dat je hebt getipt is Into the Great Wide Open. Ja. Ben jij een festivalganger? Minder in praktijk dan in dat ik denk in mijn hoofd. Het lijkt me, zeg maar, ik vind festivals erg leuk. Maar ik ben dus wel echt een nerd. Ik hou wel. Als ik naar een festival ga, heb ik eigenlijk niks anders nodig dan omdat er al zoveel wordt aangeboden. En ik heb het idee dat er wel een soort festivalcultuur is van een andere vorm van onstilbaarheid, laat maar zeggen. En wat ik bij Into the Great Wide Open zo mooi vind, is dat het daar is. De sfeer is echt ontzettend gemoedelijk. Het is in een bos op Vlieland. Zeg ik dat goed? Ja. Oh, Terschelling? Terschelling? Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ik noem een van de Waddeneilanden. Alle Waddeneilanden noemen. Ja, precies. Klopt het. Maar het is in elk geval op het eiland. en in de natuur. En je luistert daar gewoon echt naar de muziek. En er zijn altijd prachtige muziek speelt daar. Dus dat vind ik zo ontzettend mooi aan dat specifieke festival. Ja. Dat je er echt naartoe gaat voor wat er je aangeboden wordt. Er is daar alles. Alles is aanwezig. Ja. De film die je tipte is Portrait of a Lady on Fire. Oh ja. Ook echt. Ja. Prachtig. Ja. Ik heb echt heel lang in tranen, in stilte nog in mijn eentje op die bank gezeten. Snap ik echt helemaal. Ik heb ook die film echt 3 keer gezien, denk ik. Waarom is deze film zo goed? Omdat het zo'n prachtig verhaal vertelt van van de liefde. Eigenlijk. Dus je ziet twee vrouwen die eigenlijk langzaam maar zeker van elkaar gaan houden en dat met zo'n passie doen. En niet in de mogelijkheid zijn om dat langer te laten bestaan dan dat het duurt. En dat is zo'n universeel verhaal. Een onbereikbare liefde is zo ontzettend herkenbaar voor iedereen. Ik vond het wordt zo prachtig gewoon. Het is je hart breekt gewoon. Maar op een manier. Ook prachtig gespeeld door allebei die vrouwen. Ja, mooi gespeeld, mooie setting. Ja. Ja, het is een soort lesbisch kostuumdrama. Ja, wat echt natuurlijk gorgeous. Ja, het is echt wel heel mooi ook. En ik vond ook dan weer het contrast daar op Baby Reindeer. Ja. Nee, echt mega contrast. Vertel, wat raakte jou? Nou, Baby Reindeer is echt heel wat anders inderdaad. Want inderdaad, bij Portrait of a Lady on Fire word ik helemaal zacht van binnen. En bij Baby Reindeer moet ik mezelf meteen wapenen. Ja. Wat ik daar weer zo briljant aan vond, is dat je ziet niet zo vaak iets. Baby Reindeer is een serie op Netflix. En die is geschreven door een comedian. En het is zijn eigen levensverhaal. Dus hij vertelt over dat hij ooit gestalkt is door een vrouw. En eigenlijk de extreme proporties waarin dat gebeurd is. En hij onderzoekt bij zichzelf, hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? En dan gaat hij naar zijn verleden en de trauma's die daarbinnen hebben afgespeeld. Een ontzettend rauwe serie, echt super rauw. Wat ik daar zo boeiend vind, is in mijn perspectief schrijft hij zo eerlijk. En wat ik vind dat je vaak ziet bij verhalen, is dat iemand doet iets, maakt vervolgens een trauma mee en overkomt dat trauma. En dan gaat het weer goed met die persoon. En wat ik zo vet vind aan Baby Reindeer is dat het is zijn leven, dus het is veel minder dramaturgisch uitgekozen en veel meer daadwerkelijk zo gebeurd. En wat gebeurt er in het echte leven? Je maakt niet 1 keer iets mee. Een ezel stoot zich niet 1 keer aan een steen en weet het dan, maar of hoe gaat die uitspraak? Maar doet dat wel 5 of 6 keer. Of weet je, je herhaalt je eigen patronen net zo lang. Ja, gaat die steen op een gegeven moment aankleden en versieren. Ja, precies. En denk van, nou, ik hou eigenlijk wel van die steen. En dan moet je allerlei in de hoek. Gaat er gedicht over schrijven. Ja, het gaat er gedicht over schrijven. We moeten gewoon jaren in therapie voordat je begrijpt dat je die steen wellicht niet nodig hebt of wel nodig hebt. Whatever. En dat vind ik bij Baby Reindeer zo vet. Dat je soms gewoon echt denkt, oh nee, wat gênant. Je gaat gewoon weer de fout in. Oh nee, ik kan er niet naar kijken. Ik kan er niet naar kijken omdat het zo herkenbaar is. Omdat ik mezelf zo herken met, oh nee, hier zijn we weer. Terug bij af. Ik vond dit ook heel gaaf. De Jongens Zonder Gisteren, de podcast die je tipte. Jeurs geheugen, die wordt gewist door een of ander bacterie, ja, in de hersenen. Een hersenontsteking. Ja. En een soort control-al-delete, wegherinneringen. Je krijgt hij krijgt een tweede kans. Ja. En het is heel raar, maar ik dacht ineens, oh, wat lekker ook. Het is natuurlijk ik vind het zo'n bijzondere vertelling. Omdat je hoort, dat is dus die podcast, en je hoort die familie ook praten en zijn vrienden die hem kenden van toen hij zijn geheugen nog had. En daarna. En je merkt bij die mensen wel veel verdriet, vind ik. Wel een groot verlies van en inderdaad, natuurlijk, van iemand die je, hoe je iemand op een bepaalde manier kende en dat je diegene opnieuw moet leren kennen. Maar hij, het hoofdpersoon, weet het dus niet meer. En ik vond dat zo ontzettend aandoenlijk en zo inspirerend ook, omdat ik vind hoe hij vertelt over zijn leven nu. Want je denkt dus als iemand met herinneringen, denk je, oh, wat zielig. En ik vind het zo mooi in die podcast naar voren komen dat mijn mening daarover helemaal veranderd is, omdat het vanuit zijn perspectief verteld wordt en hij ervaart zichzelf niet als zielig. En ik denk ook, ja, jij beleeft de dagen eigenlijk wel op zo'n bijzondere manier en met zo'n stralend optimisme. En het heeft gewoon mijn hele levensperspectief een beetje veranderd, omdat ik dacht, herinneringen zijn het belangrijkste wat je bezit, of zoiets eigenlijk. Nou, en daarvan dacht ik, oh ja, of misschien wel niet. Misschien is wel gewoon de ervaring in het moment je belangrijkste bezit. En is dat in elk geval waarschijnlijk de meest vruchtbare manier om mee voort te leven. Ja. Zou je het willen, zo'n soort tweede? Nee. Nee, nee, ik bedoel niet een hersenontsteking. Nee. Nee. Maar ik bedoel meer, ja. Nee, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die ook denken, wauw, je mag nog een keer opnieuw beginnen. Resetten of zo. Nee, ik zou dat niet willen. Maar ik haal er wel inspiratie uit om steeds fris te blijven kijken of zo. En dat vond ik wel heel mooi met die podcast. Dat ik dacht, oh, ik wil wel een beetje meer van Jur in mijn hoofd. Mooi. Ja. Ja, je hebt nog heel veel meer tips, maar tijd is om. Tijd is om. Maar al die tips die zijn wel allemaal online terug. Oh, wat leuk. Ja, dus op de website en in de podcast. Ja. Overal. Overal kun je terugvinden. Overal. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. En voor heel werk. Snel, vond ik. En vond ik, maar ik heb zelf wel heel veel gepraat. Wanneer kunnen vond zelf heel snel. Wanneer kunnen we dat boek van je in de winkel verwachten? Mijn nieuw boek? Ja. Waarschijnlijk pas eind volgend jaar. Eind volgend jaar. Ja. Maar goed, al die andere dingen die zijn al wel te lezen, te zien en te kopen en te doen. Ja. Dankjewel, Gaite Jansen, de onvermoeibare, onstilbare alleskunner. Alle tips en andere uitzendingen zijn terug te vinden via de NPO-app of Spotify. Heb een heel fijn weekend. Dit was een Uur Cultuur en ik was en ben Teddy Tops. In the bathroom of a bar, maybe this time we went too far. The ways I followed you to find myself. The middle of the day, we're drunk in that specific way of not needing anything except ourselves. Who's scared of me? Who? Get that energy that is already to destroy. There is a beast you see and she will burn what I have made of me. So I can't let her freak, you should devour all the joy. We question everything, but throw our future in the ring. There's ways in which I know why I cannot win. He said he'll keep me safe if I hide in every way. He said he'll keep me safe if I am safe. That is so ready to destroy. There is a beast you see and she will burn what I have made of me. So I can't let her free, cause she'll devour all the joy. Een uur cultuur.